בישיבה של מה הקהל הקדוש הזה אנחנו מתירים להתפלל את העבריה כיפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה שבא עלינו לשלום ומיום הכיפורים הזה עד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום והון יהי רעבד יהון שביטין ושביקין לשרירין ולה קיימין ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה